الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان دا کتاب دے په بیان د مسائل د لعان کې تاسو لفیکی کم باب اللعان تیر دے چه العیاذ باللہ خاوند را پاسی او په خزبان بدنامی او لگئی او اسلامی حکومت وی ددئی پا منس کی ده قرآن و سنت کم فیسلئی چه سلور زلی قسم خوڑلی او پینزم زلبانی یو طرف نه لانت دے او بل طرف نه غزب دے دیتا دلعان مسئلہ وی او دا په هغه وخت کې مشروع دی چې کله سړی خپل خزه بدنامه کی په بدکارۍ او دا هغه سره سلور گواهان نی نو دی به قاضی ته ځي او په د به قسمونه راځي او کله چې دا قسمونه پوره شي نو تفریق به د دوی په منځ کې واقع شي د دوی په منځ کې تفریق به واقع شي ادي کې دام دی چې شرط د اهلیت د شهادت نو لعان نجاری کیگی مگر پا من دا دوو مسلمانانو ازادو اقل مندو بالغو کی چه غیر محدودین وی فی قذفن و بیهی قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال قراتو علی مالکن ابن شهاب ان سال ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ دا مشهور صحابی دے دنم و حزن نو دا اللہ حبیب ورتنم کی خسحل سحل وی آسان تیا و نرم تیا تا او حزن سختی تا وی نبی علیہ السلام چې وفات کېدو د سال ابن سعد الساعدی 15 کال عمر اداغه مبارک شخص شخص د واخر ممات بالمدینه من الصحابه دا اخیرا نه دا غچانه دی چې په مدینه کې د صحابو نو وفات شوه دې په 91 هجری کې وفات ده سلو کال پورې عمر دده اخبره د خبر ورکړن او امیر العجلانی چې او امیر العجلانی جالا راغله ویلا عاصم ابن عدی الانصاری د تراغه فقال له د ته وی اریت خبر راکا یا عاصم یا عاصم لو ان رجلا کیو سڑی وجد منذ ما امراتی د خپل بیوی سر رجلا پردیسړی یقتلوه آیا د به وجنی فتقتلونه نتاش به شرن قتلوی د قانون شری مطابق هم کیف یفعلوا یادې بسنګ کای فسال لی نو فسال لی عن ذالک یا عاصم تپوسو کما د پاره د دې مسلې عاصم د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم انا فسال عاصم نو تپوس کړو عاصم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فکرها نو بد غنو رسول الله صلی الله علیه وسلم المسائل ادا سی تپوسو نو عابها وعابها او دا خبره بد او غنلا ذکه بد او غنلو ای په مسلمان پردا چول فرض دی او د بی حیای شاعت ناکار ده. نو دا اللہ حبیب دا خبر بد او گنلا حتا خبر علا عاصمین لویا لگی دلی و پاسی مغچی و ریدلی و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فلما را رجع عاصمون الی اہلی کلچ واپش و عاصم رضی اللہ عنہ خپل اہل تا جاہو عویمرون راغل ورط عویمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال ویدو یا عاصم ماذا قال لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سو قال عاصم لعویمر عاصم رضی الله عنه عویمر رضی الله عنه تویلم تا تیری می خیر یرتا هما ته سه خیر نه روړ قد کره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیشک بد غنلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم المساله التي سوال و مسلاغا سالته انها جماعت پوسکو دا غی نه ددی قال عویمر نومر رضی اللہ عنہ واللہ قسم پا اللہ لانتا ہی زنم نکیگم حتا اسألہ انہا زبت دی مسئلے تپوسکم فاقبل عویمر رامت وشیو عمر رضی اللہ عنہ تردی چراغ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسط الناس آد خلق پا منز کیو فقال یا رسول اللہ ویلیو ید اللہ رسولا ارائیت خبر راکا رجولا یو سڑے دی وجہ مندہ ما امراتی ہی رجولا وی مندو د خپلې بيبي سره او سره اقتلوه فتقتلونه قد قتل كن تاسو به قتل وای د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی قد نزل فيك وفي صاحبتك ستا استاد خز بارک قران نازل شو فذهب فات بها لاړ شره ولا او اصل داسی وجی پردیجه کی کچا داسی اولی دل نو سلور گواهان کنی نو زده بغلیشی پرده پیوا چولا او خپل زی که خوکده صبر کئی نمکار نکی گی نو دد پارا دلعان مسئلہ رالا قال سهل رضی اللہ تعالی عنہ فتلعنا دوارو لعان کڑیو وانا مع الناس اوزد خلق سرهم پنیز در رسول الله صلی الله علیه وسلم لعانیو کو فلما فرغا کل جدوار فارغ شل دلعان قال عویمر عویمر رضی اللہ عنہ ویلو کذبت علیہا یا رسول اللہ ما خوب دروغ ویلی پدی انم سکتو ها کدا زدی نفسم ساتم پنکا کی فتولقها نو تلاکی ورکو دیتا ثلاثن دری قبل ان یأمره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخکد دینچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطلا حکم نو کڑے قال ابن شہاب فکانت سنت المتلاعنین داشو ترکد متلاعنینو د فقها او اختلاف د لعان د فرقت او جداوالی بارکه امام مالک امام شافعی رحم الله وی په نفس لعان سره فرقت واقع کیږي او د نکاح بس همیشه د پار حرام شو چې لعان شو امام ابو حنیف رحم اللہ باز نور اموی چه فرقت با نرازی مگر پا قضا د قاضی ایچه لعانو کی کنا نو قاضی با ددائی پا منز کی جداوال راولی دکر سورا روان دیدی سم فرق بینهم ادھا اللہ حبیب ددوارو پا منز کی جداوال راوستو نو پدی ترتیب دائم مودی مسئلہ کی اختلاف ہو وبیہی قال حدثنی حرملت ابن یحیٰ قرابن آئین وحب قرابن یونس ابن شہاب قال اخبرنی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ انہو ایمر الانسواری من بن العجلان ویمیرو الانسواری داد بنی عجلان قبیلینو اتا عاصم ابن عدین راغلیو دی عاصم ابن عدی رضی اللہ عنو توساق الحدیث بمثل حدیث مالکن آغشان حدیثی ہوئی وادرج فی هاد الحدیث قولہو او دخپل کلام په دې حدیث کې را دنکو وکانا فراقه اياها او جدا والد د دې لرباد پس د دینه سنتن فل متلاعنین دا یو طریقه شو په متلاعنین کې ودا طریقه شو چې د فرقت بار اوستې شي یا بدی سره راضی د دوی فرقت به دې سره راضی دا یو طریقه شو د دوی بارکه و به قال وقال سهل وزاد فيه قال سهل وكانت حاملا دا خزي حملو فکان ابنها نو بچید دی خزید لیان نفس یودا الی امیه را بللش بشمور طرف تا اپلار تے نسبت نکی دوزکا خلعانو کو ثم جرت سنتو بیادا سنت طریقہ جاری شوا انہو چی بی شکدا بچے یرثو حادنی مور نبی را سنی و تارثو منہو و دا مور بمی را سنی دی بچینا ما غفرد والله لها چه اللہ ددید پارکم میراس فرس کرنے و بیهی قال حدثنا محمد بن رافی قال حدثنا عبد الرزاق ربنا ابن جریج قال اخبرنی ابن شہاب انن المتلاعنینی و ای خبر را کرمات ابن شہاب دا متلاعنین مبارکی وان سنتی فیهما او د سنت طریقین په مند د دوارو کې ان حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه اخي بني سعد چدا یو د بني سعد ان رجل یو سره دان سوارون راغله او نبی صلی الله علیه وسلم تفقال وی یا رسول الله اذا الله رسوله ارایت خبر را ک رجل یو سره د وجد ما امراته وی مند د خپل بیوی سره رجلن معبتی یو جننوی منتیو سنے و ذکر الحدیث بقصتی حدیث ذکر کو سرد قصید دینا و ذاد فی پدی کدام زیاد کل فتلاعنا فی المسجد وانا شاہدن تیلی عانو کو پجمات کی او زموجودم صحابی ویچی دیلی عان کولو وقال في الحديث فتولقها ثلاثا دري طلاق ورکل قبل اي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخد حكم كل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها ندي جدا شود دين پنيز نبي عليه السلام ففارقها د جدا کدا دزان نبي عليه السلام ذاكم التفريق و ایدغ جدا والد پمند ټول متلاعنینو کی و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين ما نتپوشو په وارد متلاعنینو کی في امراه مصعب فی امرات مصعب فبارد بی بی دا مصعب کی یعنی مصعب ابن زبیر دا مصعب ابن زبیر پا امارت کی لعان شو بین الزجین بین الزوجین وغی جداوال نور استے نو د ابن جبیر صاحب نه تاسو شنه دا خبر اوکا قال سئلت عن المتلاعنين في امراه مصعب ويت پوسکړې شو زمانه په بارد متلاعنين کې په باب په امارت د مصعب ابن زبير کې ايفرق بينهما ایا دای مس کې وجود حواله راوستې شي قال فما درې ته ما قولو ای ما لپتن و چې څه جواب ورکم فمزيت الى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكه زو لاړم کور دی ابن عمر رضی الله عنه ته مکی کی فقلت للغلام ما غلام خادم لو استاذن لي ما ته اجازه تو غواړه قال انه قائل ياخو قيلو لكي د گرمي خوب کوي فسمع صوتي اغزما آواز ورید قال ابن جبیر وی سید ابن جبیر قلت نام ما ویا قال ادخل لادن نشب والله ما جا بکا دی سات الا حاجت قسم پا اللہ ندرو ستال رپ دی وقت مگر سحاجت دینی دی فدخلت وردن نشم فیدا هو مفترش بردعتا ایزان تی دوخ کتا اچولی وا دا صحابه واجزی دا برزعا دیتا وی چی دوخ پشابانی سا اچه ندخری پشاغی لکتا وی دا دوخ دا پاسم سوا چی ادی که بی انتها جزی دا اگور دا عمر بچه دی حج لراغل دی ادم را عاجزی سرا چی دان سرا بیسترم استرا ندر اوڑی خود اوخ پشا چی سا چول نو چی اوخ بنا برا کوشوا بے تیلر کلا بے بس دد بسترشو مفترشن بردعتن زان تید اوخ غا لمسے او کت غرونی و متوسدن وسادتن تکیل گولی و پیوباله حشو حالیفن چیغی کدن ند کجورو پٹیوی بورغونتی د کجورو دی نامن نسی آئی پکیو د مالی چو پزی چولیو قلتم آو یا باب در رحمان المتعالائنان ایو فرق بینهما د متلائنین و پمنس کی جداوال براوستیجی قال سبحان اللہ نام وی پاکی دا اللہ لرا آو تا تسبیح دا تعجب دا وجنو چی خبر دور مشعور دا اتال پتنشتا ان اول من سال عن ذلك فلان ابن فلان اول د دې مسلې تپوس فلاني ابن فلاني کړه ویل یا الله رسول را رہے تل ون وجد احدنا ابر راک کې او پم کوم وی ویسا او مو بخبل وی وی الا فاحشه فبی حیا او بدکار ای کیف یسن او دې بسنګ کای سکار بکای ان تکلم کده خبری کئی تکلم بی امر عظیم انو خبری کئی پیو کار لوی زکال تا حد قذف تے گواہان کنی او دیدا سی وی خدوری باول ملاوی گی و ان سکتاو کده چپکی گی نو سکتان مثل ذالک دی بچپکی پا مثل لدی دام یو لوی خبکان دے چکور کسڑے عیب گوری او د دې ایمان او دین او حیا له نقصان دی او دې په چپات کی قال فسكت النبي صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب تي چپ شو او دله س جواب ور نو کو فلم يجب هو فلما كان بعد ذلك ارجوپد دینا تا هر ورتا فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتنيت وي وی بیشک آغا خبر چی ما تپوس کڑو دتان حبیبا بیشک زپک مبتلا کڑیشم فانزل اللہ عز و جل حولائی لیات اللہ دایاتون را لگریو پسور نور کی والذین یرمون آذواجهم آغا خلق چی خپلو بی بیانو بانی دبتکاری عیب لگئی فتلاہن علیہ ویلستل پیدا ووعظه او نصيحت ورتوكو وذكرها وذكره او دله تذکیر ورکو واخبره او خبر ورکو ان عذاب الدنيا هو من عذاب الاخره چې عذاب د دنیا ډې رسان دي د عذاب د اخرت نا قال لا دوي لا دا سنده والذی بعثک بالحق پا غزات می دی قسم وی چتی پا حکر آلی گلے ما کذبتو علیها ما دروغ ندی ویلی پدی ثم دعاها بروغتا فوعدها دیت وازو نسیتو کو وذکرها او تذکیر ولو کو اخبر او دین خبر ورکو چی عذاب دو دنیا ون من عذاب الاخرہ سان دین عذاب دا خیرتنا قالت دی ویلا دا سنده والذی بعثک بالحق پا غزات میری قسم وی چې دی په حق را لګل انه لکاذب چې دی دروژن نه فبدا بالرجل نشورو کپسړي فشهد اربع شهادات من الله گواہی او کسلور زری گواہی پنوم د الله سلور زری گواہی د الله پنوم کا انه لمن الصادقين چه بیشک د درشتنه ول خامس دو پزم ان لعنت الله له ان کان من الكاذبين چه بیشک د الله لعنت دی پد کده د دروژنو نه ثم سن بالمراه یا پدویم زلی شروع ک پزنانا فشهد تر با شهادات من الله اغي گواهی او کسلور زری گواهی پنم د الله انه لمن الكاذبين چې دا خاوند دې دې درو جنن نه ول خامسه تو پینم ان غضب الله عليها عذاب الله دې پدین کان من الصادقين کچری وی دې درشتینو نا ثم فرق بينهما او به جدا وال را وسو الله حبيب پمند دې دواړو کی ادا دا علماء وحناف دلیل چي وي پمت فمطلق لعان بانی تفریق نرازی بلکه کاذب تفریق واقع کی او د نور جمهور مسلک موارد چیوه نا فرقد د لعان د وجه نرازی و بیه قال حدثنی علی ابن حجر السعدی قال حدثنا عیسی ابن یونس قال حدثنا عبد الملک ابن ابی سلیمان قال سمیت سید ابن جمیر قال سئلت عن المتلاعنین ما ند متلاعنین مبارک تپوسو شو په زمانه د مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی فلم ادر ما قول ما لفتن و جس جواب ورکم فاتیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما زرالم عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ماته د مسرید تحقیق د پاره فقل دوریت المتلاعنین آیا وینې صدا دو متلاعنین یفرق بینهما دای په منس کی جداواله برا واستی شي ثم ذکر بمثل حدیث ابن نمیر و به قال حدثنا ابن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ و زهیر بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا سفيان بن عيينان عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين اغلعان كون کو خزي او خاونتا حسابكم على الله استاسو دوارو حساب بپالاي احدكما كاذب يودر کی درو جننے لا سبیل لک علیها نشت دسلار تال رپدی قال یا رسول اللہ مالی وی زما غمال قال لا مال لک وی مال دی چتو چکم مہر دی ورکڑے ان کنت صدقت علیها کچری چی رشتیا دی ویلی پدی خزا دی تحمت لگولو کی فهو بما استحللت من فرجها ناغمال او مہر داغی مقابله کړي چې تا ځان ته حلال ګرځول او عورت دي په سبب د دغه مہر او د نکاح وان كنت كذبت عليها اکچری چې دروغ دی ویلی فذاک ابعد لك من ادا خډیر لده تعالی دینا یو په تهمتونه لګي بل ته مال واپس غواړي قال زهیر فی روایتی قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع سيد ابن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا معاذ بن سيد ابن جبير ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بینا خوی بنی اجلان دا دو خوزی خاون پمند بنی اجلان والو کی تفریق را وستو پمند خوزی او سڑی کی وقال الله يعلم الله لا حبيب الله پویګنا احد کوما کاذب چې یو در کې درو جننه فال من کوما تائب آیات شو کې یو کستو بهستون کېشتا و به قرات سن ابن ابي عمر قرات سن سفيان بن ايوب سمع سيد ابن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنه عن اللعان فذكران النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المسنى وابن بشار واللفظ للمسمعي وابن المسنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي قتاده عن غزره عن سيد بن جبير قال لم يفرق مصعب بين المتلاعنين جداوال نور است مصعب بمند متلاعنين كي قال سعيد فذكرت ذلك لعبد الله بن عمر مالا خبر ابن عمر رضی اللہ عنہ مالا ذکر کنائی فرمائے فرق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جداوالے و تفریق روستے و دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین آخوے بن العجلان پمن داغ خزی و خاوند بنی عجلان کبیل اکیم و بیہی قرادسنا سید ابن منصور و کتیبت ابن سید قرادسنا مالک حا قال و بیہی حدسنی یحی ابن یحیی و اللہ بزرہ قال کنت لی مالکن حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جوسل الى ان امراته لعانك لو دخل بي بسرا فازماني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الله حبيب جدا والده چوپمند دي دوارو كي والحق الولد بامه بي وسكړو بچي د مور سره قال نام ياو داسي کړو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو شامه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الانصار لعان كرد الله رسول صلى الله عليه وسلم بمن دي وشري كده انصارنا ومراتي وداغد خزيكي وفرق بينهما اد دوارو پمز کی جداوال روستو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى عبد الله بن سعيد قال حدثنا يا ابو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد وبه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لزهير قال اسحاق واخبرنا وكان الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال ان ليله جمعه في المسجد بيشک مونگا د جمعې پشپ په مسجد کیو اجار رجل من الانصار راغ او سړی د انصار نو فقال الله پیغمبر ته ویل ان رجلا وجد ما امراتي رجلا کيو سړی ومند د بیبي سره سړی فتکلم جرتم او د خبرې کین تاسو په دورو وای او قتل او کسو کې او دغه سړی او جرون قتلتم تاسو یې وجنی و ان سکتا او کده چپ پاتېږي سکتا علا غیظ نو دې بچپ وی په یو لوی غصہ والله لا اسالن عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قسم په الله زب تپوس کوم دې بارکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فلما كان من الغد كره شو سوارا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله تپوسیتو کو فقال لو ان رجلا وجد ما امراتي رجلا فتكلم جلدتموه معنی مخکی حدیث کی تیر شو او قتل قتلتموه او سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح يا الله تصفي سل رولگی دا صحابی وی وجعل يدو شروشو چې دعاګانی غوښتې د عرش مالک فریادونه دار چاوري او هر چا سره د دعا قبلې دوه وعده کړې خو پکې وخوي کله زر کله پس فنزلت آیت اللعان نزل عن یاثرا والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم هذه الآیات فابتلی به ذلك الرجل مبتلا کړې شو په دې دغه سړې به ممبین الناس په من د خلکو کې فجاء هو وامراته راغله او دیو دا خزر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فلا تلا عنا لعان کړو فشهد الرجل اربع شهادات بالله گواہی کړي وسړي سلور گواہی پنوم د الله انه لمن الصادقين چې بشک دې د رښتینو نه ده ثم لعن الخامسه او به بنزم زلبانی لعنت وی ان لعنت الله علیهم کان من الكاذبین صحابت لتلعنا تلوا زنان چدا لعنو کی حضرت نبی ری اسلام وی ربا یعنی مدشا فابت دین کارو کو فلانت لعنو کو فلما ادبر اکل جدوارو شاکا کالا نلابی وی لعلها انتجیر دیوی اسودا کی دیشی جدا زنان را تلگو کی پدی بچی سرت اکتور وی جادن گرگتی سروی وجانوی اسودا جادن رات دې کلپ دې سرت کو او سر دا سګړنجي ګونجي او به قرات سنا شاه کو ابن ابراهيم قرات نو اي سب ها او به قرات سنا ابو بکر کو وي شي وا قال حد سنا عبد الله سليمان ربيع النبي دا مشي به هاذ الاسناد وبه قرات سنا محمد صحابات سنا عبدالعلا قرد سنائی شاہد محمد ارسال توان سب نمالک نزی اللہ عنہ وانا مورا انا اندہو من علمان اگما گبانو چبی شکت سربت دی خبر سیلمی اقال ان حلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ خذف امراتہو بدنا مکڑی وقل دی دی بشریک ابن سحما شریک ابن ساما سر وکان اخا هو غرور د برائے ابن مالک دی امه د مور د طرفنا وکان اول رجل لعنه فی الاسلام داول سړیو چې پیغمبر علیہ السلام ورته حکم د لعات کړو په اسلام وای د په سبب راغله ابخ کثیر شل چې دعوې بیر العجلانی په سبب راغله دباځي وي دا احتمال هم دي چې دا دواړه قضی او فیصله دي دي دي ته د دواړو په سبب دا آیات مبارکه نازل شوه دي دواړه کې سړي دي سوي دي دي دي دي اباده علماي کرامو دغه شان ویل د قواو مرید قال فلا نار ويل يعني ور سروق دي خزي سرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبو شرو ها وګري دیتا کدي رات لو کل به په بچي سرا بیا زسپلو سابتن او سره داسي ګرګتنو بلکي کلاو کلاو او قدي العينين قدوی العینین اب آدھی کی دا قدویون پدے سراغ لی دی قدوی العینین یعنی فاسد العینین سترگو کی فساد اے اوخ کی پکی ڈیری وی شروعال پکی ڈیری قدوی العینین سترگی خرابی وی اوخ کی تی بایدی سریم نیوی ردابد حلال ابن امیی یعنی دخل پلار نبی او کراتل یو کلپ دی بچی دی زنانا اکحلا دا سسترګي تا غوي کې راځي په کې چا چوري چا اذن نو يختي ګرګوتي حمش الساقين او نرای نرای پندایوی داد شریک ابن سحماد فارده قال راوی فومبین تو ما تا خبر را کرشوی انها جاد بی سریخ جرات کرکلی اپدی بچی سارا اکحالا جادن حمش الساقین اکحلو تاوی چسترگی توری لی او ویختی گروپو تیو حمش الساقین او نرائی نرائی پندائیوی و بیهی قال حدثنا محمد بن رم رم بن المهاجر و عیسی بن حماد المصریانی و اللبن بن رمح قال اخبرنا الليث و یحیی بن سعید عبد الرحمن بن القاسم القاسم بن محمد بن عباس رضی اللہ عنہ معنه قال چیدے فرمائی ذکر التلاعن ذکر شو د لعان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ویری واسب بن عدی فی ذلک پدی کی خولت یو وینا سمن سره خو بیا لاو آتا ور جو راغلی ور یو سره د قوم یې شو لی د دې شکایت کول ان وجه د مالی رجلن چې د مندله د دې سره او سره فقال عاصم عاصم رضی الله عنه ما اوتری تو بها ذلیل مبتلا شوی پدی خبره الا لقول اگر تخپلی وینا دا وجنا ما دا خبری کروی دی وجنا دا زما پکور کی دا خبر رالا قضا حبا بی نیتلی و پدی خبری سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فا اخبرو خبر ورکلو باللذی دا وجدا علیہ فراتو چمتی و پاہی قلبی بی وکان ذالک الرجولو او دا غسڑے مصفرن دا کوم سړی ما سره چې وا دې سو مصفرن په حدیث د سهل کې بخاری شریف کې راغلي چې عویبر کان احمر درنګ سر اذن توي مصفرن علماء لیکنی ممکن دی روز رنگی سرو و دا زیڑوال پاکی عارضی دا غلی کل سر رنگ والم دا سیبت و مصیبت دا وجن زیڑی و دا سر زیڑ رنگ والا قلیل اللحمی وخی کم و دیر غٹ نو ابزور سبت الشار ویختیم دا سنیغو وکان اللذی وغا کسید دعا عیلیه دا بچه من شکول وغطا انهو و جدای دانی چه غیز انتره ده بی بی سرا خطلا خطلا ده خطلا مانا و سو کوئی دا پا کسری ده دال لی خطلا خطلا خطلا یعنی ڈکی پندائی گی او ڈکو اندامونو آنا او آغا خدلن ڈک مندامونو آنا اندامونے ڈک ڈکو آدم او آغا سو اے غنم رنگی و رنگی تو آلی تمائلو کثیر اللہ موڑے غفو آلو رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم بین یا الله تو دې خبره وضاحت وکړي او په دې باندې سکوت راځي بیا یا الله دا خبره څرګنده کړي ادا لري عام نه پد دې خبره وا فوضعت شبيها ذي زيقول او بچي مشابيد سړيا وسرا ذکر ذو جوها چې دا وی ذکر کړو خاوند دې انه هو جدو انده شه دي سرمندو بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الله حفيظ ذوار قومن کې بیان کړو فقال رجل ابن عباس يو سړي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ته ویلي په مسجد کې اهي التي وإدا هغزنا نذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی لو رجم تو حسن کچری ما رجم کول یو تن بغیر د بینینا رجم تو هذه ندا حزب بسم سار کړي ابن عباس رضی الله عنه الا انا تلک امرات دانا دای و خزوا کانت تظهر فی الاسلام اسو دیبا سرگندولو پی اسلام کی اسو ای پا دی سرگندی دل قرائد چیغی دلالت کولو چیر دا زنان پاک دامن ندا بلکی غیر پاک دامن ندا دا زنان پاک دامن ندا او دی به ششاعت کولو د فاحشی اگر په مشابهت باندې حد مت ناراضی تر سوچ گواهان دی او اقرار دی و به قال حدثني احمد بن يوسف الازدي وقال حدثني اسماعيل بن ثابت سليمان يزيد بن بلال عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم القاسم بن محمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہو قال دے فرمائی ذکر المتلاعنینی متلاعنانی ذکر شیو متلاعنان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانتی بمثل حدیث اللہ وزاد باد قولی کثیر اللحم چڑیر وخوالو قال جعدن سرم یختی گرگتیو او قطوطن خود گرگتیو دا خطوه تن یا خطوه تن دا چه فجعت کی مبالغوی شدید الجعودت لکه سنگا دا حبشو ویختیوی دا سی ویختیو و بیهی قال حدثنا عمر الناخد و ابن ابی عمر و اللفت و لعمر قال حدثنا سبحان ابن عینا انا بن زناد عن القاسم بن محمد قال قال حدثنا ابن شداده وذكر المتلاعنان ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الشتان هما اللذان دعوتك كسان لي نبي عليه السلام الى لوكم تراجع من عدد بغير بينته هو قد تشوك كرا جم قول بغير تقواهان لذا جم تها بدا فرا جم كلي ابن عباس رضي الله عنه الا انا تلك امرأة دا اغزلان رها اعلنت یدی سرګند کړي وخت په لبدکاری قال ابن ابي عمر او في روایت دي ابن القاسم ابن محمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا رضي الله عن سهيل رضي الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان اسعد بن عباده الانصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله رايت الرجل خبر راكني وسري باركي یا جی دوما امراتی رجولن ایقتلو دے بے وجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملانا علا سعد البلا والذی اکرمک بالحق اولی نکا سمی دی باغذات سکیزت منکڑے فحق رات لو سرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعو ملاما یقول سیدکم وگو دی سیاغ ست جستا سدام شروائی قادر شوت و به قال حدثني زهير بن حلقه حدثني صاحب موسى قال حدثنا مالك بن سهيل عن ابي النبي هريره رضي الله عنه كساد بن عباده رضي الله عنه يا الله رسول اني وجدت ان وجدت ما امراتي رجلا على اعوذ بالله قومي من ذي ترسره وبهله لزبدل مهلت وركم حتى اتي باربعه شهداء رضی چراول سلور گواهان قال نعم الله بی غمبر ویها تعالی اللہ حکم دیتا غشان بکی و بیهی قرآت سنا بوبکر ابن بی شیبا قرآت سنا خالد ابن مخلد ابن سویمان ابن بلال قال حدثنی سحیل نبیهی نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال سعد ابن عبادا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ لو وجدتم علی رجولا لم امسه کما اوت یو سړی د خپلې بیوی سره نوځم یې مسحکوم نه تر دې چې راول دې اربات شو دا سرور گواه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال کلا پیدا سره ولذي باسک بالحق با غزاد می دی قسم چې تی په حق را لېږې كنت لو عاجلو بالسيف سوخ وب تلوار سراب دې پر تور قبل ذلك مسجد دینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا ما یقول سیدکم واوری وګونی سید امام شر بوسوی انه لغیور بشکر خامخان رزلتی وانا اغیر من خزرتنا غیرت کې ډیر سی وای والله اغیر بدی او دا الله غیرت زمانه ډیر دې دغه حکم دې دا الله غیرت د جنب ډیر دی هته کې دا خبره کړی صاد رضی الله عنه د دې تما و پر رخصت کې چې رخصت راشي د پیغمبر خبره رد کړی نه دا چې کله الله پیغمبر وې چې دا صدې کیږي نو صاد چپ شو او هغه فیصله ته غاړه او وی چې یاد الله رسول دی دا علم وان حق زه پویګم چې دا آزاد الله حق دی او الله طرف نه حق نه لشي او با سي تعجب کو با تعجب کو دا د الله په سره او د غیرت اسلامي دی دنا پر کې سو کوي نو باندې کو دی وی او به قال حد سري عبد الله بن عمر القواريري او ابو كامل فزيل بن حسين الجحدري واللفظ ذي كامل قال حد سري ابو عوانا نفس الملك بن عمير عدو الراد كاتب المغيرة عدو الراد كاتب المغيرة عن المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ لو رہتا رجلا ما امراتی او میسا کتوی او سرے دی بی سر رضو ربتو بسیف نخام خواب اپنے بطورا غیر مصفحن او پدی اڑخ مڑخنا پدی تیرتا رب بیوام نور سیدنا خبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا تعجبون من غیرت سعد تاسو تعجب کوئ د غیرت سعد فوالله لا نغیر منه قسم الله زذ نډیر غیرت والله غیر مني او الله زمانه زیاد غیرت نشری غیرت الله او د وجد غیرت الله حرم الفواحش حرام کړي دي کارونه دي هي ما زه حرام نه او ما بدوت هغه چې ښکار دي دي را او هغه چې کوټني ولا شخص اغير من الله دشته یو شخص چې هغه ډېر غیر دي د الله نه ولا شخص حب اليه العذر دشته یو تا چې ډېر محبوب دي هغه ته عذر د الله نه الا عذر ډېر چا گناہ کری غلطی کری ادے اللہ نہ جاڑی چھے اللہ مختور دے تو اللہ دیر عذر فخی او قبلی ادا توبہ عذر دے چی بخبل اکروخ پیمانے من اجل ذالک آود دی وجنا چی عذر ورد دیر فخ دے بعث اللہ المرسلین رالی گری دی پی غمبران مبشرین و مدرین زیر ورکون کی او یر ورکون کی چه سبا داسو کنو ایجو دخو خبر نو ما تخو پتن نو اللہ دا چاہو زرد پری چه رکمال پتن ما بدا سکڑے ولا شخصا حب ایلیه المدحتو جشتے ہو سن چه محبوب دیوی اغتا تعریف استائنا دا اللہ نا من اجل ذالک وعد اللہ الجنہ وید دیو جنا اللہ دا جنت وعد کری بندگانو دی ویلی چې تاسو په ما سنا وای زما تعریفونه کوي او دې سبب باندې د جنت وعده کړي و به یې قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي زائد عن طريق عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد مثله وقال غير مصفح ولم يقل عنه ذات الفاظ به وبه قرات سنا قتيبة بن سعيد وابو بكر وابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيران الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة راغلي يسري بني فزارة قبيلين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي وزما خذت ولدت غلاما اسودا اغي خزيقول دي بچه تو ازما رم خطور ده یعنی ما سره مشابهت نشتا نبی دی اسلامی حل لکا من تیبی نشتا و خان اشتا قال ناما آوی آو قال فمال وانو حسنا رو خان و رم سنگره قال خمرونوی سر رنگونیوی قال فهل فیها من اورق اورق با کی چرتشتا اورق دیتا وی چی خرغن تی رنگی وی ویستا پو خانر خو سر رنگ دے نو پدی کی چلتا اورکم شتا کنا اے اورک اغیتا وی چی باغی کی توروالے وی اسو کوئی ایرو رنگی تا وی ایرو رنگ پکشتا تور قال اند فی حالا ورق انا ورق رنگ پکشتا قال فان ناتا حقا دا کب زین دا رنگ راغل استاد و خان و رنگ حبور سور دے قال دغا کسوی عسان یکونا نزعه عرق چرت یو رنگ برا اخکلے ایجی دیکی عرق بمانا دا اصل لے اصل دا نصب چرت دلی نبی را اخکلے کی دیشی د دپن نسبونو کی چرت دا سی خر رنگ او تور رنگ والا اوخ دیر شوی قال وهذا عشان يكون الذو عرق اذا بچی دی تور دے دیو چرت اور اگراخ کدی چرت پتا سر کی بلی تور تیر شوی انت بلاڑ اغه پسی بس رہی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع وعبد بن حميد تمالو بدا شو کدا بچی رنگ د والدین رو جدائی اسوکا سے شک او تو پتنے لگئی دا خاری د گناہ او د ظلم زیادتی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وابن حميد قال ابن رافع حدثنا قال حنان اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها وبه قال حدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا ابن ابي زيد جميع الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن عينة غير ان في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امراتي غلاما اسودا بزما بيبي تور رنگ والا بچے سے گولے دے وهو حیرین او دا سڑے پدا وقت کی یعرد بی اید فیہ دا تعریض و اشارہ کو لچے دا بچے نفی وذات في اخر الذي قال لم يرخص له في الانتفاع منه لم يرخص اجازه ورنقد تنفي قولوا ذي بچكي ذات وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرمله يحيى واللفظ لحرمله قال اخبرنا جوه من قراب يوسف ابن شهاب نبي صلى الله عليه وسلم الرحمن ابي هريره رضي الله عنه ان عربيه يو بعد نشراغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا الله رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسودا وی زما بی بی زی گول ری بچه تور رنگ والاو انیم کردو اما خو انکار کنی دا غنا بد می کرلی از ایک انکار پا مانا دن دا کنی دلی دکا که انکار ری اخو بنا حدی قذف می دیو ایما انکردو ہو یعنی ما دا سی بد خود سی کرلی نبی علیہ السلام اغا زمیدار دبیدار جبکی پوئی کودا اللہ اغا پیغمبر شان ار چا سر راغ دا فهم مطابق خبری وی حل لکا میرے بیرین تاو خان سے قانان فما الوانو ها قال حبر سر رنگی ری فحل فی آمین او رقادی کی خر رنگی تورشتا قانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاننا ہوا دی سو خانو کی دا رنگ والا کم زیر قال زمیدار ویل علّه یا رسول الله یقول ذا عرق چرته او اصل براخ کلی رسول الله صلی الله علیه و آله علّه یقول ذا عرق له دیبم چته اصل ذات پسراخ کلی و به قرات سری محمد بن رافع قرات سنا حجین قرات سنا لیس نقل علی بن شهاب انه قال بلغنا ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان يحدث حديث بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه وبسل حديث كتاب العتق با كتاب دي په بيان د مسائل د عتق کې عتق د غلام آزادول ثوي اولي ثواب او اجر دي وبه قال حدثنا ابن وهيرا قال قلت لمالك حدثك اناس بن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شركا له چاچی آزاد کے او برخد دسی عبد بے غلام کی دپک خپل برا آزاد کا غلام شریک وکان له مال نود د پار مال یبلغ ثمن العبد چرسید دا مال پی سود غلام تا کوئی وعلی کی قیمت کولے بشی دا غلام پد قیمت العدل قیمت انصاف پہوچ یا شرکا او ہو حسسا ورب پیشی دی صداران تے سیرا ہوئی عدد چکم اخبل ابرہ دا وعتق علیہ العبد آزاد بشی پد غلام او نور تو پیسی ورکی او کنا د سر پیسی دی ویلا فقد عتق منهما عتقا ورنا آزاد شو دی غلام نا غچ آزاد شو و به قاد سنا خطه بن سعید و محمد بن زهر جبی ان اللہ سبن سعد ها و به قاد سنا شیبان بن صروف قال حدثنا جرير بن معاذ قال حدثنا ابو ربي وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب او بي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال وحدثنا محمد بن حسن قال حدثنا سبحان قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق بن جريج قال اخبر اسماعيل بن اميا قال وحدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبر لي مشاوا ها وبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم بمعنى حديث مالك النافع وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتال عن نذر بن آنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المملوك بين الرجلين ايوم رئيل فمت دو سلوكي فيعتق احدهما یو پک خپل برخه ی آزاد ک تعالی یزمنو دی به دا بل د پااره د د دي شي ظام پغله وسی و به قال حدثني عمرو بن عقيل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الرازي ابن ابي عروبة عن قتادة عن النضر بن انس بن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شهزاد کو شخص له يو ابرح يسد في عبد في غلام کے فخلاصه في ماله وز دې غلام خلاصې در بده د فمال کې ځان له مال در ده باندې دې خپلې صداران ته دای برخې ورکې فایل لم یکل له مال کته د فارمانی وسعی العبد اې دې نور برخې دار د برخې بارکې بده د سعی طلب کې دې شي چې غټاو دای ته ورکوا غیر مشکوک علیه او په دې بسختی دې کړی شي په سختای کې وینا شي په تکلیف کې وینا شي وبه قال حدثنا حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قاسم بن قتادة يحدث بهذا الاسناد بمعنى حديث ابن ابي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل قیمت پا لگولی شپد قیمت دا عدل و انصاف باب بیان ان الولاء لمن اعتقا اے ولاء بنا غسی چازاد کیر چا سوکشتا دینا دو دیکھ چازاد کور دے سبا مرشو دید دی راس با ایت رسی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها انها رادت بيرا دلروان تشتري جارية جوالي ووزا تعتقها وزادك فقال اهلها ولي مالكان ذري نبيعك حامك بتا خرشو وپدیشت علا ان ولا لنا چددی ولا بزمون پارئی فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبی دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریوا فقال اللہ بیبی لا یمنو کی ذالکی من دیلی کتال رضا شر چدی وی بگل بی فینت الولا علی من اعتقا ولا بد اغشاد فاري اعتقا چا چې غلام آزاد کړي ولا بد اغشاد فاروي چې چا غلام آزاد کړي اېد فاروي بل چا لرو پدې کې سړي اے دیوان علماء دلیل نیولې چې چا یو شرط فاسد په بیع کرا وستو نو بیع په نفع شي دی یو شرط پکې ختم شو ورې وی دا ولا شرط کا دا د بعض علماء مسلک څخه جمهور علماء وایي چې شرط فاسد بیع فاسد دی اوس د بریری رضی الله عنها په دې حدیث کې چې شرط راغله ابي ادرست شوی شرط فاسد کړي د داغي مختلف جوابونه علماو ذکر کړي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب بن عروان أن عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت ان بريرة تا چی بریر رضی اللہ عنہ جات راغلی و عائشی بی رضی اللہ عنہ تا تستعینها دیتی مدد اختو فی کتابت یا فکر کتابت تا مکاتب آوا ولم تکن قضت من کتابت ها شیعن عدید اخبر کتابت نس شیع ورکڑنو عائشی بن رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی ارجی الی اہلک واپس لاړه شات خپل اهل ته فین حقو کیدا وحی ان اخذ یعنی کتابته کی چې زب استاد کتابت ته تا نه ادا کړ غټ به اوسل ورک و یکون ولا او کی حسا ولا بماد فار قال تزبو کو فذكر ذلك بريرة لأهلها دا خبر بریر رضی اللہ عنہ خپل اهل ته ذکر کړی و پابو انکار کو وقال ارشاد کفهیا تحت سبا عليك چې پتا ثواب وګټي نو دي کی و يكون لنا ولاو کی ولا بدی موږ د پاره فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيبي دا خبر الله رسول صلى الله عليه وسلم ذکر کړو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل ابتاعي وائل فاتف يزاده کا فن بل ولا اول من اعتقا ولا لا شاد فار رشا شزادو کړی یاو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال وی فرمایل الله حکم خلق لو اورولو ما بارونا ست سره حال د خلق یشتری دون شروطا چې دیس شرطونه مقرره لې ست فی کتاب الله چې غد الله په دې کې نشتا او د الله په کتاب کې نشتا باندې شرط شرط چا چې دا سه شرط مقرره کو چې هغه الله په کتاب کې دی فلیس دور در د عشر دشتا و ان شرط به اته مرت نظر ک سل کرته شرط مقرر کړي شرط الله حق و اوثق د الله شرط ډیر حقدار او ډیر مضبوط دی وبه قال حدثنا ابو الطاهر قرافه بن وهب القرافه يونس بن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم انها قالت شدي فرمائي جاءت بريرة إلي راغلي وبريرة رضي الله تعالى عنها ماتا فقالت فرمائي يا عائشة اي عائشي ببي رضي الله تعالى عنها اني كاتبت اهلي با خولی کلو کتابت کرے نمالکان سرالات سے واقع فنح اواق چاندئی بانے فی کل آمن وقیع فہر کال کی بیو وقیع چاندی ورکوم فمانا دا حدیث دلیش وزاد دا الفاظم پکی سوا کری فقال اللہ بغمر لا یمنو کی ذالک منہا ندی بنی کیتا دا دنیر امتاہی واتقی وائلا وزارے کا وقان فی الحدیث اپا حدیث کتاب بھی بیعودی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلقو کی فحمد اللہ واسنا لے اللہ حمدی وی وسنے وی ثم قال اما بعدو ابی اما بعدو ایچی سری سے خلق دا اللہ پا کتاب کی و شرط نشتا و دید زانا مکررین و بینی قرآن تسرابو قرآن محمد بن علا الحمدانی علا حدسرابو ساما قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قالت لي بريره لقد نشيوا فما بريره رضي الله تعالى عنها اوي فقالت في ناري كاتبوني على تسع واقع زما مالکان ما سر کتابت کڑے پنو اواقو فی جسی سنین پنو کننو کی کل سنت وقیت هر کال به یو فی چاندی ورکو فاعیدی دی با سر مددتو کا فقلتو لها ماوید شاہ احلو کی کجر فحیسان مالکانو نحود دعا له مدتن واحدتن ویوزل بے ورطوش میرم و اعتقو کیو تاب آزادکم و یکونو الولا اولی ولا ممان پاری فعلتو زبدا سیوکا فذکر ذارک لی اہلها ناوید حبر خل مالکانو لذکر کا بابو انکارو کن لا یکون الولا لهم مگر دا چی ولا وید پاری فاتت نیما ترال فذکرت ذالک ویدا سی ذکرو کو قالت فانتا حرتو ها قالت نیم فرمائی فانتا حرتو ها ما دا ورٹل بیبی فرمائی دارالا نما دا سوکو میرا ٹھلا فقالت لا اللہ اذا اے فانتا ہر تو ہا وی ما اورٹ لدا فقالت ظاہر دی داوی چی فائل دخالت بریره دا او بدی کمونگوالو چی دخالت قائل بریره رضی اللہ عنہ دا نبانا کی نقصان را دی نباز علماء دخالت فائل لی عائشہ بی بی او بریره رضی اللہ عنہ نر عائشہ بی بی وی من تحر تو ها ما اورٹ لدا فقالت لا الله تدیره کی بیا کلام درستی گی لا الله اذن لا الله اذن و ایدال الفاظ د قسم نه لګوي لا والله اذن دایدا حافظ د واو ګرځي لکواو قسم دې ابادی بغیر د حمزه نه حال ذکر کړي فقالت لله الله اذن داسن را قسم دی الله په دوا قالت قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب او ریدل فصال دی باندې تپوس ما خبر ورکو فقال اشتریها والاواتقيها او ازاد ایک وشتری تی لهم الولا او دید ولا شرکا ولا ورت شرک فین الولا لمن اعتقا ولا هو آغچا دپار ایچا چه زادو لکل نو امادا سوکل فقیت آسول تیر شول چه اشکال لے پا حدیث سنگی ولا حکم کو چی دا شرطو کا او بیعو کا چی شرط دیو کو وعدہ دیو کا نو سنگ بائی دا پارنی مسئلہ دا لمخ کی ما ذکر کچی پا شرط فاسد بانی بیع فاسدی گی کنا ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ چند فاسی دیگی ورائشی بی بی توائی چی و تال پارا دے ورنسر شرطم کا اجمہور وائی چی شرط فاسد بے عفاسد ہے دلتا چی دی وافیا کرا گری بعضی سندی کلام کڑے لکا علامہ خطابی بمار مسنن او چا چې صددي کلام کړي نو دا خبره درسته ځکه نه ده چې دا قیصه ثابته ده په اسانی دي صحیح او سره. یو جواب داره چې نبی دې سلام وکړ او عائشہ بی بی لري بر رضی الله عنها والا نفس به اجازه ته اتا سی روی ری چه تورتا دا ولا دا شرط کی جو دا غمو کچه ولا مفتا سوله اپا کم روایاتو پی چراغلی چه وشتری توی لهم الولا لکه دا روایت مبخله یا وشتری توی لهم الولا ولا ولا شرط سا دویدت دا لام پا مانا دا علا لے اے وشتری تی علیہ بل ولا نام پا کی شرط کچی ولا بزمار او لام پا مانا دا علا رہی وین اصحصم فلہا اے فعلیہا مانا دا دلتا مانا سو اشتری تی علیہ من یکون الولا لکی دا باز علماء جواب کړي خو باز علماء دا خپل برت کړي امام نووي او دریم جواب دا سکړي وای اصحاب تاویلات او حدیث لداره چې دا قصه د عائشه بی بی پورې خاص و او دا یو قضیه خاصه ده د عموم نشته چې نور څوک دا سکړي بعد علماء یو خپل جواب کړي او سوچ ولو کې چې پوښیږي وای په شرط فاسد بیع فاسدیږي خدا غ شرط وی چې داغه کورواله د بند په اختیار کیږي عقل کې ودا چې شعر چې د انسان د اختیار نه وته عقلا او شرعا نو باغې بیع نه فاسدیږي لکه چاله وی دا جامه در باندې خرصو او پتا مموز واجب نی یاد آجامہ در بانے خرزم پتی شرط کی زامت پر در میراس روڑی تو دا میراس روڑن دے دا پہ اختیار کی دی کالا پہ اختیار کی دا سلوا تو وی دا شروع دا سیری چی دا بندد دی پہ پورکولو کی اختیار نشتا تو دیدے کی دا شروع لغو لار اب بے عفاسی دا نشوا ځکه زمون کتابونه وي حسائف ته هدایت وي وایي کدا چې شرط مقرر کو چې آغا داغه تقاضا عقد وکړي ايو لم پکې فائدہ نشتا نو دا نه فاسد وي دا بیا په دی باندې فساد نه راځي دوشتری تی له بل ولا دا معنا غانی علماء کرامو فرمایلی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَتَقَ وَيُوَلَادَ غَچَارَ فَارَدَ چَاچِ زادو لُکل فَفَعَلْتُ عِبَادَةَ شُکل دی وی فرمای قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا خطبه وی دی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عشیه تمازیگر فهمید الله الله حمد وی دی واسلاله پاله تنا وی دی وا بما هو اهل وحش الله ذا اهل ثم قال بيلي وما بعد والجفز دين فما بال اقوام سجهان ذ سقوم يشتري دون شروطا شي شرط كوي سے شرط علی سچی کتاب الله عز وجل شهد الله بکتاب کی رشتہ ما ما کان من شرط هر شی ودا شرط نه چینه ودا الله په کتاب زو جل کنا باطل نه اگر کی ویشل شرطنا کتاب الله حق کتاب د الله ډیر حقدار دی او شرط د الله او تقدیر مضبوط دی ما بعد رجال منکم سره حال د سړو د تاسو نه چوای او د ویرا عاتق فلانن لانه ذات کول ولا اولی ولا زمان فاردا انما الولاء لمن اعتق ولا بر اغچا د فاروی چی سوک زادو دکی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابو نمير ها و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع ها قال وحدثنا زهير بن محمد شاف بن ابراهيم جميعا جرير كل من شاف بن اوروا في هذا الاسناد نحو حديث ابي اسامه غير ان في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا جدي بريري رضي الله عنها خاون مريو غلام فحير رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل ذا زاد شد الله حبيب تعالی اختیار ده جدي خاون په نکاح کی پاتی کی ایک ختمه فاختارت نفسها دیزان غرقوین پاتی کی گف ولو کانا حرن که شرخاون دی ازاد وی لم یخیر آن دی تب اختیار نوی ور کڑے ولیس فی حدیثهم اما بعد لفظ پکی دشتا دا اما بعد لفظ پکی دشتا وبه قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن رلع واللفظ لزهير قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كان في برية ثلاث قضيات بديك دري في سليني بريري رضي الله تعالى عنها قد واقعت اراد اهلو آیو داو چیزی اهل راتر را یکی واشنا خرسکی ویشتری تو ولا آها ازان لددی ولا شرد کی فذکر تو ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا حبر نبی ری سلام تا ذکر کریوا نیوی رویشتری ها واتقی ها وائلہ وزارے کا فیندن ولا لمن آتقا ولا داغچا دفارد چیچا زادو کری واتقت ادا آزاد شو فخیر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب ول اختیار ور کو فختارت نفسا دزان ور کو اوی بس نور ریکا کین پات کی گفتس قالت وکانا الناس تصدقون علیا خلق وبدی خیرات نقول صدقه به ور کولا وتهدی لنا ادیب بیا مغل هدی خیر کولا اگر زکات چالا خند دے حرام دے مالدار دے سید دے کچھ غریب لچاور کو غریب بیا پد خورای نجائز دے تو ذکر میں کدا نبی علیہ السلام تو فقال ویو علیہا صدقت اللہ بدی صدق دا وہو لکم حدیت نوتا صد پارا حدیت فکلوہ نخرائی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حسين بن علي بن زائد عن سماك بن عبد الرحمن القاسم نبي عائشة رضي الله عنها أن عائشة اشترت برير عاشر يغسطي وبرير رضي الله عنها دس خلق دان سوارنا واشترت والولا إذان دفار ولا شرط كنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والولا لمن ولي النعمة ولا خبد آغچا دفار سوق چد نعمت عتقو متولی جوړ شوی چاچی زادول کړي دا به ولای او اختیار ورکو دي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه دا جو عبدن دې خاون غلام واهدت له عائشه لحمن ادي په هديه کې را لګري وای شي ته وها رسول الله صلی الله علیه وسلم له سناتون جنا من هذه الله هر کوم له دې وحده له جوړا او په حق قالت عائشه وای شي تو صدق به علی بریرا دا خو بریری رضی اللہ عنہ صدقہ شوی او تاسو صدقہ نو کړی فقال هو لها صدقه ولنا هديه دا د دې د فار صدقه دا او د فار هديه دا ګور چې صفات بدل شي نو حکم بدل شي یو فقیر زکات او صدقه واغستا نو مالدار دې په بیا مغستی شي او کاغه ولا هدیه کنو دې خوړې شي که هاشمی او سعید له هدیه کنو به خوړې شي لکه پارو کې دا کوم دونه شرازی نو دا فقرا ور بیت مالدار خلک دې او ای ارزاق ارزاق خرڅې داس تخلاص شي مالدار له خطب سعید او چې غریب ان تقبس کو ذبح شو او څنګه هو ها چیرې ګټ ویزا پبل چا خرڅي نو درسته ده و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشه رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريره للعتق دی راده کړی و چې والی بری رضی اللہ عنہ د پاره دا زادولو فشترت ولا اها مالکان وی ولا ذان نشرت کو دی ذکر کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقار اشتری هاوا دقی هاوا علاوہ زادے کا فین الولا لمن آتقا ولا خدا غچانا چچا زادولو کل وو دی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحمن دا اللہ حبیب تا حدیع کی روڑے شوہا فقالو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم آلا تو سدی فبی علا بریرہ دا خواقہ دا چی خیرات کلے شویف بریری رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیبی ہوا لہا صدقت و ہوا لنا حدیت اغیر پارا صدقت آمون دا پارا حدیرا و خویرت دیت اختیار ورکلے شو روائی عبد الرحمن وگانا دو جو حافرن تریخا اندر ذات قال شوبه ثم سالت عن زوجها يا متي تفوزو کو بوارد خاون دي کي فقار راتي ما لفت نشتا اولي ويچ دا خر و به قال حدثنا احمد بن عثمان بن فني قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شوبه بي احد اسناد نه هو هو رست دوي چې ما ته پت نشتا ایتر تلا مسئلہ چیزا خاوند بریری رضی اللہ عنہ و ازادو کو بولا اپا دید ایمہ کرام و فروی مسائل بنا کی گی ایمہ سلاسہ وید ازاد دو نفس با اختیار علوی چکل د دې خز خاون غلام دی او که آزاد نو بیا ورته دې خز له اختیار نشته دا د دریو امامانو امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله مسلک امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې خیال د عتق ثابت ته خاون د دې آزاد شوی وینځي غلام دی او که آزاد ادار امام شعبی امام نخعی ثوری محمد ابن سیرین طاووس امام مجاہد د دوی قول لري ابن قیم رحم الله فزاد المعاد کی وای چرایشی بھی حدیث روایت کړی د درو کسانو اسود او اوروا او قاسم نو اسود اړو اختلاف نه کوي اوی انه کان حر چه دا خاون دی آزاد او دو عروانه دو روایتونه شهیدی او متعارض دی یو کی وای چه دا آزاد او بل کی وای چه غلام خیال بده او عبدالرحمن ابن القاسم د جنم دو روایتونه شهیدی یو دا وای چه حر دی اپا دویم کی شک دی نو روایات دواړه طرف له صحیح راغلي او ګوره دلته اختلاف دی په دو صفاتونو کې، یو کې وای غلام دی بلکې وای آزاد دی، نو په یو حال کې خود دو صفاتونه چا کې نشي راتله چې غلام دی وی آزاد دی. نو باج علماء وای دا په دو حالتونو محبول دی، دی په یو حال کې عبد او په بل حال کې آزاد، او دی کې شک نشته په لګورا چې دا یو حال به د بل نه رسوي. بل دې نه معلومه شه دی په لګورای چې د غلامۍ پسې آزادواله راځي، آزادۍ پسې غلامي نه راځي، آزاد سره غلام کیږي نه. دا احناف وای دا عبودیت او غلامی مخ کې وا، او دا آزادواله رسو، دا آزادواله سو رسو. بهر حال مثلا دائمه کرام و پمنس کی اختلافی دا امام ابو حنیفه رحم الله دغوی چه واو مرید لو امه سلاسه دغوی و بهی قال حدثنا محمد بن المسنى و ابن بشار جمیع نبی هشام قال ابن المسنى حدثنا مغیر سلمت المخزومی ابو حشام قال حدثنا و خیر قال حدثنا و بید اللہ عن یزید ابن روحان عن عروان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانا زوج بریرت عبدن و یوخاون د بریر غلام. او دیکی ناسی نوی چه زادول وقت کی مکنو غلام خو و چه زادول چه دا زادش ونو دغا وقت کی زادو که غلام دا ذکر نشتا حدیث کی. و بیهی قال حدثنی ابو توائر قال حدثنا ابن وحب قال اخبرنی مالک ابن وانس عن ربیع ابن عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالتا فرمائی او پا بریری رضی اللہ عنہ کی دری سنن خویرت علا زوجہا دیت اختیار ورکڑے شو دیت خاون بارکی کرے چیزار اشوا وہو دیا لہا لہم نو دیتا وحب ہدیا کی راول شو راتن د رسول الله صلی الله علیه وسلم پن برمت وال النار کټوی د ادغری او د اور د پاسوا پدا بتوان دعا می او تو فوتی به خبز او ادم راوړې شور تروټه او سرکاری مرت مل به سترکاری د پورنا الله حبیب الله مارا برمت ال النار ولما کټوی د وخت دی چې پان غری او اور پرتاوا او فیها لحمت ای کی غوا فقال لي بلاونه ان الله رسول خدا لك لهم تصدق به على بريرتا دا هو وهوا او د دې هديه کړي شوی په بريري رضی الله عنها هغه باندې صدقه شوی په کرے نام نطعم کمرو وبد غنن چې تار دې نه توام درکو فقال هو عليها صدقه فدي صدقه دا او من حالنا هديه او دا د دې نه متحدی را نبی دې سلام فرمایي دې بارک ان من ولا او من اتقا ولا دا شان فارد چا چې زادو لوکل و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخرج بن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابي النبي هريره رضي الله عنه قال ارادت عائشه ان تشتري جاريه اراده کړی وای شی وی ویچوالی او ز آزادې کی ملکار او پهل دې لای ګلهم ولا مگر دا چې دې فارو ولا وی ذکر کو وی وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الله بي لا يمدو كذلك دې دې په دې کې تعال دا خبره فإن من ولا اولی من اتقا ولا خدا غشا د فاردا سوق چې آزاد لو کی نور وین شرلا بیا وایو حضور سبقم زیرا ته حیا دکې سبا دالو قد دي سکه فاتل دا بلا غلې الله خاتم لو الله خاتم الله مو تاسو مو والي دې ګړو جون تو سوالا دي الله زموږ ظاهر باطن شریعت مطابق شمر ربی باران دی اللہ شفائے کامل عاجز و تو مسکر اللہ زمگا سپر دینی دنیوی خواہ